Iubirea mea, hai vino ea la mine. Tu ești fericirea mea, trecut mai. Am plâns că am fost supărată, astrângă fericire. Sufletul tare mi-e drag, de la lângă mine. Am plâns că am fost supărată, astrângă fericire. Sufletul tare mi-e drag, de la lângă mine. Thank you. de-a lung, când vă seara că treci de-a lung. Treci de-a lung și pleci acasă și inimea grea mi-arsă. Treci de-a lung și pleci acasă și inimea grea mi-arsă. Să nu mai depinezi.